گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 479. در این برنامه اثری از همایون خرم را در مایه اصفهان با همکاری الهه و گلپایگانی خواهید شنید. ترانه از بیژن ترقی. سایر اشعار از طالب آملی، علی نقی کمره‌ای. غزل آواز از عاشق اصفهانی، گوینده آذر پژوهش. می رنگ ز لعل آتشینت گیرد، خورشید تراوت از جبینت گیرد، از صحن چمن چو عزم کاشانه کنی، گل دامن و بلبل آستینت گیرد. Thank you. سوی خود جلوه روی خود از دو چشمم نفتی از غمت خون شد قلب ناشاد من شب ز فریاد من چشم گردون نخفتی ترسم که دل از شوق دلارام بمیرد کامی نکند حاصل و ناکام بمیرد قاصد مرسان مژده به دل زود مبادا کم حوصله از لذت پیغام بمیرد عاشقا زاری چون تا عاشق زارش کنم شاید که درد عاشقی شاید که درد عاشقی و عاشقان یارش کنم خواهم بتی چون یار من دلگیرد از دلدار من پانچه او در کار من کرده در کارش کنم عاشقا زاری چون تا عاشق زارش کنم شاید که درد عاشقی عاشقا گر ز خاکم گل بروید گل نچیند گل نبوید گر ز خاکم گل بروید گل نچیند گل نبوید بخت آنم کو که با من خوش بخندد خوش بگوید گر تو گردی شمع محفل ز آسمان پروانه ریزد بر گل گلشن تو باشی از زمین بلبل بروید ترک جان میگویم و میخواهم از لعل تو بوسی هر که دست از جان بشوید هرچه میخواهد بگوید Da جلوه روی خود از رو چشمم نفتی از عظمت خون شد قلب ناشاد من شب زی فریاد من چشم گردون نخفتی این بود گلها گرنگارنگ برنامه شماره 479.